Twee leden van de Moody Blues, Justin Hayward en John Blodge, in hun solo-project Blue Jays. Who Are You Now was dat. En daarvoor Rory Block en Lovin' Whiskey. Ons eerste item vanavond gaat over de levensmiddelenindustrie in de regio Rotterdam-Den Haag. Mariska de Vries. De Food Innovation Academy heeft een subsidie ontvangen. Ik ga daarover praten met Cor Bakker. Hij is van het Lentis MBO Live College. Welkom meneer Bakker. De Food Innovation Academy heeft een subsidie gekregen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Waarom is dat gebeurd? Dat is gebeurd omdat wij onze ambitie die wij hebben voor de Food Innovation Academy wat meer willen versterken dan met de subsidie die wij vorig jaar hebben toegekend gekregen. Toen hebben we ook een subsidie gekregen. Dat is met name voor het onderwijs en de inrichting. Maar wij willen onze eerste ambitie die we hebben als VIA, en dat is het versterken van het beeld van de voedingssector als een interessante werkgever, die willen wij heel erg gaan versterken. En daar hebben wij in het gebouw een draai- en taste-ruimte voor ingericht. Of die zijn we aan het inrichten. Maar daar hebben we voorzieningen voor nodig. Er moet een workshopkeuken in komen. We hebben mensen, topkoks nodig. We hebben activiteiten nodig. We hebben organisatoren nodig. We hebben een praktor, dat is een nieuwe naam. Dus dat is iemand die verbindingen legt tussen onderzoek en mbo-onderwijs. Nodig, dat soort mensen die de bekendheid van en de innovatiekracht van de sector en onze regio gaat versterken. Ik begrijp dat er in deze regio 5 plekken zijn waar zo'n regionale campus wordt gesticht. Begrijp ik dat goed? Niet in deze regio. Tenminste niet dat ik zo weet in ieder geval. Maar er worden wel landelijk in ieder geval een aantal van dit soort regionale campussen. Wij als Lentis onderwijsgroep zijn natuurlijk wel bezig met een aantal regionale campussen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk het World Hockey Center in Vlaardingen, waar onze mbo-opleiding MBO Westland in samenwerking met de Mondriaan en Alberda en het bedrijfsleven en de democratiekerij ook een campusvorming hebben. Maar wij zien natuurlijk hier ook in het Vlaardingse, dat campusvorming tussen de bedrijven en de onderwijsinstellingen en de overheid natuurlijk, want de gemeente Vlaardingen is een belangrijke speler in het verhaal, dat het steeds belangrijker wordt en dat het ook bijdrage levert aan allerlei soorten nieuwe ontwikkelingen. Wanneer gaat de try and taste omgeving open? Wanneer is die af? Nou, de planning is dat in februari het gehele gebouw, dus ook onder in de try and taste ruimte, opgeleverd wordt. Of wij dan al helemaal in staat zijn, ook op 2 februari, om het helemaal in gebruik te gaan nemen. Dat zou misschien nog wel een dagje te vroeg zijn, maar we hopen wel in het vroege voorjaar die eerste activiteiten daar te kunnen laten plaatsvinden. We willen een aantal topkoks hebben die de relatie kunnen leggen tussen de producten die onze bedrijven maken en de vertaalslag naar de consument toe. Nou, de consument, dat is de inwoner van Vlaardingen. Onder andere, dat kunnen ook basisschoolleerlingen zijn, dat kunnen ook schoolleerlingen voor VMBO zijn, maar dat kunnen ook mensen uit de omgeving zijn of andere geïnteresseerden. Kunnen ook klanten zijn van bedrijven, uiteraard. En dus al die relaties, die willen we allemaal daar leggen. We willen daar lezingen gaan organiseren, seminars, workshops. Samen met Hogeschool in Holland zijn we bezig met een hele toegepast onderzoekkalender te maken. We hebben al afspraken gemaakt met de gemeente Vlaardingen om de basisschoolleerlingen ook meer inzicht te geven over wat is nou voeding en alles wat daarmee te maken heeft. Gewoon een stukje voorlichting over voeding. Nou, dat moet ook plaats gaan vinden in zo'n try-in-taste ruimte. Dus allemaal dat soort activiteiten gaan daar plaatsvinden. Heel erg breed gaat u het opzetten in ieder geval, dat u er zoveel mogelijk klopt. Mensen en sectoren bij betrekt. Ja, klopt. Ja, ja. Hoe groot is het tekort aan goed opgeleid personeel hier in de regio in deze foodsector? Wij hebben bij een beperkt aantal bedrijven die inventarisatie 2 keer gedaan. De laatste keer 2 jaar geleden en daarvoor 5 jaar geleden. En bij die beperkte selectie was de vraag naar studenten, afgestudeerde studenten, 100 per jaar op niveau 3, 4. En voor het HBO gemiddeld zo'n 20 per jaar. Dus er is voldoende vraag naar uw leerlingen straks? Heel veel vraag naar studenten inderdaad. Dat klopt inderdaad. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Ja.

Hey, what they doing there? And where they going there? And mama, can I have that big elephant over there? Hey, who's that in my chair? And what's he doing there? And mama, oh, hey, mama, can I go over there? Hey, mama, what is square? And where do we get air? And mama, oh, hey, can I have that big elephant over there? Where's the cool kid? She doesn't want anything here. She's forever demanding to know who, what, why, and where. Where's the deaf child? Sometimes the questions get wild. Like, mama, can I have that big elephant over there? Don't wanna comb my hair. And where's my teddy bear? And mama, oh, hey, look at the cowboy coming there. And can I have a pair of boots like that to wear? Mama, can I have that big elephant over there? Say ba-ba, say ba-ba, say ba-ba, say ba-ba, say ba-ba, say ba-ba. The time will march, the years will go, the little lady. What she needs to know, I'll help her along so she'll be strong and she will know right from wrong. As life's parade goes marching by, she's gonna need to know some reasons why. I don't have all the answers, but I try to do what I can. We'll make a plan. You give a kid your best and hope she'll pass the test. Finally set her out into the world somewhere. But though she's grown, I'm betting I never will forget. Mommy, can I have that elephant over there? Hey, why they do that there? And how you work that there? And mommy, oh, hey, mommy, hey, what that say up there? Hey, mommy, what is fair? How come I gotta share? And mommy, can I have that big elephant over there? Hey, mommy, can I have that big elephant over there? And mommy, can I have that big elephant over there? Ricky Lee Jones en That There uit 1991. En daarvoor Maxime Le Forestier, een nee quelque part. Autisme bij jonge kinderen. Daarover meer straks, na You and Me. I gave you all the love I've got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I had inside, and you took my love. You took my love. Didn't I tell you what I believe? Did somebody say that? A love like that won't last. Didn't I give you all that I got to give, baby? I keep crying for you. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love. It's no no. attend every day. With your sweet smile. With your sweet smile. Didn't I tell you? Somebody say that a love like that won't last. Didn't I give you all that I've got to give, baby? This is no Ordinary Love van You and Me, en je herkende inderdaad Pink daarin. Hoe herken je autisme bij je jonge kind en wat kan je doen? Informatie daarover is cruciaal. Mariska de Vries. Er is een nieuwe website voor autisme bij jonge kinderen. Ik ga daarover praten met Jolie Luiks. Zij is woordvoerder, beleidsmedewerker en hoofdredacteur van Balans Kids. Mevrouw Luiks, een nieuwe website voor jonge kinderen. Waar gaat die website precies over? Ja, nou, het is heel belangrijk dat als er iets met een kind aan de hand is, hè, dus als het bijvoorbeeld autisme heeft, dat we dat jong herkennen, de eerste signalen, en dat we deze kinderen dus ook wel heel jong de juiste hulp geven. En wat is jong dan precies? Welke leeftijd denken we dan aan? Nou, al heel jong kan je de eerste signalen zien. Hè? Bijvoorbeeld bij baby's die moeite hebben met het maken van oogcontact. En op wat oudere leeftijd, op 2-3-jarige leeftijd, zie je vaak echt al signalen. Als je bijvoorbeeld kijkt van hoe maken ze contact met andere kinderen, het samenspelen, hoe gaat dat? Nou ja, daar zijn vaak al de eerste signalen te herkennen. Ze zijn niet sterk op sociaal gebied, ze zoeken geen contact, maken geen oogcontact. Daar herken je het aan. Ja, dus op de website Autisme Jonge Kind kun je echt staan heel veel van dit soort signalen die erop zouden kunnen wijzen dat er iets aan de hand is. Ja, ik zag dat er een test op staat waarbij je 14 vragen kunt invullen en dan krijg je dus een bepaalde score eruit en dan kan je zeggen van nou, de kans zit erin dat. Ja, en dan is het dus heel goed, dan is het niet gezegd dat je kind ook echt autisme heeft, want het gaat er niet om dat er per se een diagnose gesteld wordt. Maar het is wel heel belangrijk dat deze kinderen al heel jong hulp krijgen die gericht is op alsof een kind autisme zou hebben. Want we weten uit ervaring dat als je al heel jong die goede hulp geeft, deze kinderen zich later veel beter ontwikkelen. Oké, dan komen er minder beperkingen en minder moeilijkheden op latere leeftijd. Ja, dus het is heel belangrijk en dat gaat dan ook natuurlijk vaak in nauwe samenwerking met ouders. Ouders spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in, van hoe ga je dan met die kinderen om? En dat die ouders daarin getraind en geschoold worden, zo van, ja, hoe gaat het dan? Hoe kun je deze kinderen helpen? Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En daarom is het gewoon goed dat het jong herkend wordt en dat er ook al jong passende hulp binnen het gezin geboden wordt. Is er dan niet het gevaar van overdiagnose, dat te veel kinderen dat stempel krijgen? Het is niet zo dat altijd dan gelijk ook een diagnose gesteld wordt. Soms wordt er gewerkt met een soort werkdiagnose, noemen we dat. En je gaat er dan eigenlijk vanuit van, dit kind zou mogelijk wel eens autisme kunnen hebben. Maar we gaan nu hulp bieden en kijken hoe een kind daarop reageert. He, want ja, het ene kind is natuurlijk ook sneller in zijn ontwikkeling dan het andere kind. Daar kan ook wat verschil in zijn. Maar als je die hulp biedt, dan zie je vanzelf eigenlijk wel van, is hier echt sprake van autisme of gaat het eigenlijk gewoon best wel heel goed met deze hulp? En Wordt er ontwikkelingsachterstand kan dan bijgewerkt worden en dan blijkt er achteraf niets aan de hand geweest te zijn. Maar nee, was gewoon een beetje hulp nodig. Ja, dus er wordt dan vaak nog niet echt een definitieve diagnose gesteld. Maar je gaat er wel in de aanpak en in de hulp die je aan ouders geeft vanuit alsof een kind autisme zou hebben. Ja, en dat is niet schadelijk voor kinderen die het niet hebben. Maar als je kinderen die autisme hebben niet op hele jonge leeftijd hulp geeft, dan heeft dat hele zware consequenties. Ja, wat kunnen ouders op deze website vinden naast de test die ik al noemde? Wat staat er nog meer voor informatie? Er staat ook een hele mooie film op met waar heel veel herkenbare verhalen van ouders, maar ook mensen van het autisme jonge kind team, waar dat heel jong gesignaleerd kan worden of er mogelijk sprake zou zijn van autisme. Nou, en er is natuurlijk gewoon heel veel informatie te vinden, heel veel theoretische informatie. Ja, dus en de informatie zal ook de komende tijd steeds meer uitgebreid worden die op deze website staat. Dus, regelmatig even kijken is nuttig. Regelmatig even kijken en bemerk je bij je kind signalen of heb je twijfel, zoek dan hulp en neem contact op. En hoe je dat kan doen staat ook allemaal op de website Autisme Jonge Kind. autismejongekind.nl. Ja. Goed, ik dank u heel hartelijk en ik hoop dat veel mensen die twijfels hebben en onzekerheden hebben over de ontwikkeling van hun kind hier wat aan hebben. Dank u wel, ik sprak met Julie Luik. Zij is woordvoerder, beleidsmedewerker en hoofdredacteur van Balans Kids. Ik heb je gekend. Ik weet wie je was. Elk seizoen in je ogen. Ik zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens. Soms zo wild als een kind. Op een dag bij de waterkant. Op een ochtend in mei. Zagen we 10.000 zwaluwen. Weergaloos vrij. Sloten de scholen, de zon scheen zo mooi. We verstopten de boeken en werden bruiner dan ooit. Wat valt er verder te zeggen? Je stond op een lijst. Ze vroegen om de papieren. Ik was er niet bij. In een vluchtende menigte. Ik herkende je meteen. Als een koning zo weergaloos. En weergaloos alleen. Een dag bij de waterkant, op een ochtend in mei, zagen we 10.000 zwaluwen. Ik heb gezien wie je bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. in the silver light I just made out. Your silhouette through the quickening haze. So branded on my mind, so I don't forget. Let it shine on my wandering eyes. Mooi is hij. Het nieuwe album Delta van Mumford & Sons. Je hoorde October Skies. En daarvoor Spinvis en 10.000 zwaluwen. Het UWV neemt de ziekte ME vaak niet serieus en handelt in strijd met het advies van de Gezondheidsraad. Dat blijkt uit een onderzoek onder ME-patiënten. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Inske Jansen. Zij is een van de oprichters van de steungroep ME en arbeidsongeschiktheid. Mevrouw Jansen, u bent een van de oprichters van de steungroep. Bent u zelf ook patiënt? Ja, inderdaad. Ik heb omstreeks 1990 ME gekregen, 91, 92. Misschien is het goed voor de mensen die niet weten wat ME is, het even heel kort uit te leggen? Ja, nou, dat is een chronische ziekte. Een ernstige chronische ziekte die tot heel veel beperkingen leidt. Dus het gevolg is dat mensen gewoon allerlei dingen niet kunnen. De Gezondheidsraad heeft er pas een rapport over uitgebracht. En het lastige is dat de oorzaak van de ziekte niet precies bekend is. En daardoor ook nog geen behandeling is. Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen dat, er iets mis is met het immuunsysteem en met het autonoom zenuwstelsel en nog andere lichaamssystemen. En het is heel ingrijpend. Ik begrijp dat het UWV, de keuringsartsen, nogal eens een andere opinie hebben dan de gezondheidsraad heeft op dit vlak. Kunt u dat toelichten? Ja, dat klopt. Er is veel gebrek aan kennis en veel vooroordelen over deze ziekte. En de gezondheidsraad heeft de stand van de wetenschap op een rijtje gezet. Maar de gezondheidsraad heeft ook vastgesteld dat dat keuringsartsen daar vaak niet goed weet van hebben. En dat die soms zeggen van het is geen ziekte of het zit tussen de oren. Of je kan heel gemakkelijk beter worden als je maar psychotherapie gaat doen. Of steeds je meer in beweging komt of je activiteiten opvoert. En dat is dus allemaal niet waar, maar dat denken veel verzekeringsartsen, dat zijn de artsen van het UWV, dat heet verzekeringsartsen, die denken dat wel. En daardoor nemen ze vaak niet de hele ernstige gevolgen van die ziekte serieus. Ja, dat heeft voor een patiënt enorme gevolgen. Je krijgt bijvoorbeeld geen uitkering meer of je wordt gedwongen aan het werk te gaan terwijl je dat echt niet kunt. Wat weer heel veel stress oplevert, wat het ziekteproces ook niet bevordert natuurlijk. Ja, dat zeg je heel goed. Kijk, die ziekte heeft op zich al een grote impact, want je hele leven ligt overhoop. Hè. Het is heel ingrijpend. En als daar dan nog bij komt dat ook je inkomen op het spel staat en dat je niet de uitkering krijgt waar je recht op hebt en dat je ook niet geloofd wordt en geen begrip ontmoet, ook niet bij instanties zoals het UWV, dan is dat nog veel erger. En dat ervaren mensen soms ook echt als traumatisch. Daar hebben mensen heel veel last van. Ja, nou bent u van de steungroep ME en arbeidsongeschiktheid. Kunt u de UWV-artsen ervan overtuigen wat ME precies inhoudt? Lukt dat? Kunt u ze bereiken? Op welke manier moet dat gebeuren? Want het is al heel lang zo, hè, deze situatie. Ja, de steungroep die bestaat al vanaf 1994. En we hebben op zich wel dingen bereikt. Eerst werd er gezegd, je hebt geen recht op een uitkering als er geen lichamelijke oorzaak bekend is. Nou, dat is allemaal eigenlijk al veranderd. Dus eigenlijk zijn de regels in principe wel zo dat die artsen van het UWV, als ze willen, heel goed rekening kunnen houden met de gevolgen van ME, met de ernstige beperking die mensen hebben. Maar ze blijven met die vooroordelen houden en er toch een verkeerd idee over hebben. Daar is een onderzoeksrapport over verschenen wat we van de Tweede Kamer hebben aangeboden. En op 12 december gaan we dat ook aanbieden aan het UWV, aan de Raad van Bestuur van het UWV. Dus we hopen dat dat dan ook tot maatregelen leidt om die keuringen beter te maken. Ja, ik hoop echt dat deze inspanningen beloond worden en dat mensen eerlijker beoordeeld worden op wat ze wel en niet kunnen. Ik dank u heel hartelijk voor deze toelichting en ik wens u heel veel sterkte en succes hiermee. Ja, dankjewel. En wij gaan door. Heel goed, heel goed. Ik sprak met Inske Jansen. Zij is een van de oprichters van de steungroep ME en arbeidsongeschiktheid. Mag ik er nog iets achteraan zeggen? Ja. Wij doen dit niet alleen als steungroep. Wij werken hierbij samen met de twee andere patiëntenorganisaties. De ME-CVS-vereniging en de ME-CVS-stichting Nederland. En dat is ook wel belangrijk. Samen sta je sterker. Dat we dit samen doen. Absoluut. Oké. Bij deze zijn deze twee organisaties ook genoemd. Dank u wel. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Leave my world so cold. Michael Jackson was dat, en You Are Not Alone. De late avond van donderdag 13 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Thin Lizzy heeft het laatste woord. Fijne nacht. Captain's hair shone softly in the sun. Rode on his best mare to sail. Schoolboy eyes would stare with innocent fun. Never told no Dit is De Late Avond.